ازل درا وړ هجران مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ازل درا وړ هجران مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه یہ دار الهجران دا مهاجر بلال تورتام دا دنیا تا دراوڑی مشال تورتام دا دنیا تا دراوڑی مشال یہ دار الهجران دا مهاجر بلال تورتام دا دنیا تا دراوڑی مشال تورتام دا دنیا تا دراوڑی مشال دستور حسین گلستان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه دستور حسین گلستان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ازل درا وړ هجران مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه ستانوم لا یسریب سو بدل مدینہ تورات کی نمستا مبارک توبا تورات کی نمستا مبارک توبا ستانوم لا یسریب سو بدل مدینہ تورات کی نمستا مبارک توبا تورات کی نمستا مبارک توبا درکړې اعزاز پاک سبحان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه درکړې اعزاز پاک سبحان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ازل درا وړ هجران مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه کوي احترام بعد روح الامین مهمان سوداستا سید المرسلین مهمان سوداستا سید المرسلین کوي احترام بعد روح الامین مهمان سوداستا سید المرسلین مهمان سوداستا سید المرسلین جنات بزیستا دوستان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه جنات بزیستا دوستان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ازل درا وړ هجران مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه پرزړه دلرم ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه ارمان ارمان ارمان مدینه ارمان دی پزڑا کی لرم احمدی دیدار تبکل درزام احمدی دیدار تبکل درزام احمدی ارمان دی پزڑا کی لرم احمدی دیدار تبکل درزام احمدی دیدار تبکل درزام احمدی نازل دی سنا کی قرآن مدینے فرز بادی لرم ارمان مدینے نازل دی سنا کی قرآن مدینے فرز بادی لرم ارمان مدینے فرز بادی لرم ارمان مدینے ازل دی روان هجران مدینے فرزنا دل رام ارمان مدینے فرزنا دل رام ارمان مدینے ارمان ارمان ارمان مدینے ارمان ارمان